اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل، اللهم عظم روضتي فيه واجعله نورا لبصري وشفاء صدري، اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقو به جسدي وارزقني تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار، واحشرني مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله الأخيار. Allah'ım, Kur'an'ı hak ile indirdin. O da hak ile indi ve hakkı indirdin. Allah'ım, Kur'an'a karşı sevgimizi kocaman eyle. Kur'an'ı gözümüze nur, kalbimize sürur eyle. Kur'an ile yüzümüzü tecmil eyle Allah'ım. Dilimizi tezyin eyle ve bedenimizi takviye eyle. Geceler ve gündüzler boyu itaat üzere Kur'an okumamızı nasip eyle. Mahşerin dehşetinde bizi ve sevdiklerimizi Peygamber ve sevdikleriyle beraber eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في بعد إذ نجانا الله منها، فما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الأرض من بعد أهلها أم لو نشاء أصبناهم بذنوبهم فنطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء سوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا علينا صبرا وتوفنا مسلمين Ey Rabbimiz bize gökten sabır yağdır ve bizleri Müslüman olarak öldür. Kimin duası tahmin edin bakalım. Biraz yukarılara bakarsanız tahmin edebilirsiniz. Firavun'un Musa aleyhisselam'ı mağlup etmek üzere o bulunduğu yakın ve uzak çevrede ne kadar sihirbaz var ise Onların ortak duasıdır. Hocam nasıl oluyor? Hem sihirbaz hem Allah Rabbena diyorlar, nasıl oluyor? Yoluyor işte. İman insanın kalbine bir girdi mi böyle oluyor. Bir dakika önce sihirbaz oluyor, bir dakika sonra Allah'ın en büyük dostlarından biri oluyor. Ya iman böyle değiştiriyor insanı işte. Halbuki biraz önce ne diyorlar biliyor musunuz? Ey ilahımız Firavun, böyle diyorlardı. Bi'izzeti Firavun ne diyorlardı. Senin izzetine dayanarak biz bu Musa'yı perişan edeceğiz diyorlardı. Az önce. Ama ne zaman ki Allah'ın Musa aleyhisselamın elinde gösterdiği harika bir mucize onların iman etmesine vesile oluyor. Ve o iman edenler bir anda Allah'a en yakın insanlar oluveriyor. Allah bizim imanımızı da Rabbimize bizi yaklaştırsın inşallah. Rabbimizin katında bizi yakın etsin inşallah. İman böyle bir şeydir kardeşim. Bu sefer tabii iman edince amen. Sayfanın başında ne diyor? Kâl dediler amennâ bi rabbil âlemin. Bu sihir filan değildir. Biz sihiri anlarız, biz sihirbazız. Musa'nın gösterdiği aleyhisselam asla sihir olamaz. Bu tamamen Allah'ın gücüdür, Allah'ın kudretidir. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettik. Musa'nın, Harun'un Rabbine iman ettik deyince bu sefer Firavun sizi öldüreceğim, keseceğim, vay siz demek ki onunla iş tuttunuz, iş birliği yaptınız diyerek onları tehdit etti. Onlar o tehdide karşı, bak az önce Firavun'un adamı olan onlar o tehdide karşı öyle bir tehdit ki sağ ellerinizi sol ayaklarınızın çaprazlamasına kesip sizi işte gargalara yedireceğim, akbabalara yedireceğim dediği bir tehdit. Yani. Ve yapacağı bir şey yapabilir. Güçlü. İktidarda o çünkü. Buna rağmen ne diyorlar? Biz artık Rabbimize döndük. Biz imanın tadını aldık. Sen bize bir şey yapamazsın. Biz Allah'ın bize gelen bu güzel imanı, dinini anladıktan sonra sen bize bir şey yapamazsın. Sonra da dönüyorlar Rablerine. Ey Rabbimiz, Firavun'dan gelecek işkencelere karşı bize sabır yağdır. Ve Müslümanlar olarak canımızı al ya. Bak çok enteresan değil mi? Biz neyiz? Müslümanız. Firavun'un sihirbazları iman ettikten sonra ne diyorlar? Yahudi olarak canımızı al demiyorlar değil mi? Ne diyorlar? Müslüman olarak canımızı al. Musa'nın ümmeti nasıl oluyor? Musa'nın ümmeti Müslüman olarak canımızı al diye dua ediyor. Anlayın işte. Demek ki tek din İslam. Öyle Yahudi cennete gidecek, Hristiyan cennete gidecek. Yok diyalog, yok miyalog. Şunlar bunlar. Sakın ha, sakın. Bu iman ucuz değil. Bunu kolay kaptırmamak lazım. Hiç kaptırmamak lazım. Bu iman kolay iş değil arkadaşlar. Tuzaklara düşmeyelim. Allah bizleri muhafaza etsin. İstaidu billah, bismillah. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم رَبَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا فإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون فقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء وأسممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين فكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ففي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فاختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا الله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا فإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه فالدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فالذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ألست بربكم ألم يكن رجل ألست بربكم ben sizin Rabbiniz değil miyim? Harun, bela. Evet ya, sen bizim Rabbimiz. Ne zamandan beri Müslümansın sorusunun cevabıdır, değil mi? Bize soruyorlar, ne zamandan beri Müslümansın? Harun, beladan beri Müslüman. Böyle bir tabir var. Harun, beladan beri Müslüman. Ya, çok güzel elhamdülillah. Çok güzel bir cevaptır yani. Bunu bilmek lazım. Garu beladan beri ne demek garu bela? İşte Allah Celle Celaluhu ruhları yarattı. O ruhları topladı. Hepsine birden sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhların tamamı istisnasız evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. O zaman madem ki öyle dediniz sizi bir imtihana tabi tutacağım. Bakalım bu sözünüzün arkasında devamlı duracak mısınız? Şu anda bizim dünyaya gelişimiz annemizin karnında bedenlerimizin ruhlarla birleşmesi. Biz ruhlarımız bedenlerimizle annemizin karnında birleşti. Yaklaşık 3 aylık, 4 aylık hamileyken annemiz. Ben 54 sene önce bunu yaşadım. 54 sene önce, 55 sene önce belki. Ondan beri ruhum bu bedende. Ondan önce yok muydum? Vardım, ruh olarak vardım yine. Peki bu bedenden bu ruhum çıkınca bitecek mi iş? Yok, gene devam edecek. Ya, bitmek yok arkadaş. Şimdi bizim bu Elestü bezminde söylediğimiz evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin sözünü sadece biz mi söyledik? Yok. Bütün ruh sahipleri bunu söylediler. Peki niye şimdi söylemiyorlar? Sorayım sana, niye söylemiyorlar? Niye sözünde durmuyorlar? İşte cehenneme gitmenin bedeli budur. Sözünde durmamanın bedelidir. Tamam mı? Şehidina, biz şahit olduk buna. En tekûlû yevmel kıyâmeti innâ künnâ an hâzâ gâfilîn. Biz bundan haberimiz yoktu. Ya Rabbi biz seni tanımadık, etmedik, bilmedik diyemeyeceksiniz. Biz buna şahidiz. Ben size dedim, sordum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordum. Siz de evet dediniz. Sonra niye caydınız? Ne oldu da caydınız? Benim Rabbimde ne kusur gördünüz de caydınız? Neyinizi eksik yaptım? Ruhunuzu yarattım. Onu yarattığım zaman bana Rabbimiz Allah'tır, sensin dedin de sonra bedeninizi yarattım, sizi ruhunuzla bedeninizi bir araya getirdim. Yani ne oldu da kalktınız inkar ediyorsunuz şimdi? Ya, bunu size hatırlatmak adına bir sürü peygamber gönderdim. Bunu size hatırlatmak adına bir sürü kitap gönderdim. Her vesileyle bunu hatırlattım size. Neden? Niye gafil oldunuz? Allah bizi gafletten muhafaza eylesin. Elhamdülillah. Elestü bezminine hangi sözü vermişsek, o gün Rabbimizi hangi dil ile sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi dediysek, aynı sözün üzerinde devam ediyoruz. Allah'ımız sözümüzü bozmadan hayatımızı bitirmeyi nasip eylesin. Yeni bir hayata bu sözle dirilmeyi nasip eylesin. Biraz sonraki ayetler var. Veddü diye başlayacak. Hazır durmuşken ondan da biraz bahsedeyim istiyorum. Tarihte bir adamı Allah'ımız bize anlatıyor. Peygamberimize diyor ki sen oku. Veddü aleyhim nebe'en nebi. Bir adamın haberini oku. Ki ateynâhu ayatina. Biz ona ayetlerimizi verdik. Bir adam varmış tarihte. Acayip bir adam. Çok bilgili. Ağzı mükemmel laf yapan bir adam. Müthiş bilgili. Ne sorsan cevap veriyor. Dünyayı biliyor, ahireti biliyor, onu biliyor. Allah'ın kendisine ayetler verdiği bir adam. Hatta tefsirlerde diyor ki bu adam için, levh-i mahfuzdan bazı yerleri bile Allah ona göstermiş. O kadar bilgi. Gizli ilimler vermiş Allah'ımız ona. Sonra fenseleha, ya Allah muhafaza. Fenseleha minha feetbe'ahu şeytan. O ilimlerden, o bilgilerden soyuldu, alındı. Şeytana tabi oldu, azanlardan oldu. Fekâne minel gâbin. Bir ayet sonra da öyle bir tasvir ediyor ki Allah Celle Celaluhu o adamı. Onun diyor örneği köpek gibidir diyor. Femetheluhu kemethelil kel. Şimdi bazen böyle konuşurken böyle bir şeyler söylüyoruz. İnsanlar bize zannediyor ki biz bunu kendi kafamızdan söylüyoruz. Diyor ya hoca ne kadar kaba konuş. Ne kabası oğlum ya, ben konuşmuyorum. Allah konuşuyor. Sonra da diyor ki kendi kendine ya Allah böyle der mi? İnanmıyorsan git bak. Git bak kardeşim. Biz mi yanlış anlıyoruz? Biz mi yanlış şey söylüyoruz size? Femetheluhu kemethelil kelb. Onun misali köpeğin misali gibi. Köpek ne yapar? Sırtına yük vursan da dili dışarıda yapar. Sırtına yük vurmasan da gene öyle yapar. Yani kendisine ayetler verdiğimiz insan eğer o ayetlerin kıymetini bilmezse, o bilginin kıymetini bilmez, onu başka yerlerde kullanır, insanları sapıtmaya, insanları saptırmaya başlar ise eğer, biz ona öyle bir sonuç hazırlarız ki artık o vaaz etse ne olur, etmese ne olur. Konuşsa ne olur, konuşmasa ne olur. Dili dışarıda, yük vursan da dili dışarıda, yük vurmasan da dili dışarıda. Ya. Ya. Onun için sakın ha, sakın ha. Peygamberler hariç hiç kimse kendi tuttuğu liderini, hocasını, şeyhini masum görmesin. Allah sapıttırır. Öyle bir rezil eder ki bir daha o sırtını ayağa kaldıramaz. Sırtını doğrultamaz. Allah böyle olmaktan muhafaza eylesin. Kendini beğenmek, ilmine güvenmek, insanları hor görmek vesaire bu sonucu doğurabilir. Hazır durmuşuz. Karşı sarfada bak bir ayet daha var. O ayeti de önünüze koyayım. Ondan sonra devam edelim inşallah. Allah'ımız bak alimler böyledir de alim olmayanlar işi yırttılar diye bir şey yok. Hepimiz için tehlike söz konusudur. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Araf suresinden ayetler okuyoruz kardeşlerim. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا Yemin ederek söylüyorum, muhakkak biz dolduracağız. Li cehenneme, cehennemi ketiran minel cinni vel ins. İnsanların ve cinlerin çokluğundan cehennemi dolduracağız. Çoğunluk kafir olacak ve cehenneme gidecek. Allah beraber. Onun için biz azınlıktan olalım. Hazreti Ömer'in şöyle bir duası vardır. Allahümme ec'alna minel kalil. Allah'ım bizi azlardan eyle ya. Az kıymetlidir. Tamam? Taş çoktur, altın azdır. Taş çoktur, elmas azdır, o da bir taştır. Yakut azdır, o da bir taştır. Tamam? Öyle insanlar ve öyle cinler ki lehum kulubun la yefkahuna biha. Onlara biz kalp verdik fakat anlamadılar. Her şeyi anladılar, aya gittiler, uçak yaptılar, onu yaptılar, bunu yaptılar. Fakat kuşu yaratanın Allah olduğunu bilemediler. Kendilerini yaratanın Allah olduğunu kabul etmediler. Kalpleri var, anlamazlar. وَلَهُمْ اَعْيُنُ لَا يُمْسِرُونَ بِهَا göz verdik onlara, fakat o gözü görme noktasında kullanmadılar. Ve lehum adan la yesma'une biha. Onlara biz işitme, duyma kabiliyeti verdik, fakat kulaklarını açıp da hakkı işitmediler. Ulaike, Habibim sana söylüyorum, bil ki bunlar var ya, yani cehenneme gidenler, gözleri olup da görmeyenler, kulakları olup da işitmeyenler var ya, kalpleri olup anlamayanlar, anlamamakta ısrar edenler var ya, kel en'ami, bunlar hayvan gibidirler diyor Allah'ımız. Ben vazgeçtim. Hayvan bile değil bunlar. Hum adal. Hayvandan aşağıdırlar. Ya ne diyorsunuz? Allah böyle söylüyor. Ve ulâike humul gâfilûn. Onlar gâfildirler. Allah öyle olmaktan muhafaza etsin. Böyle olmaktan muhafaza etsinin için neyle doldurulur? Kalbimizi Kur'an'a bağlayacağız. Gözümüzü hakka yönelteceğiz. Kulaklarımızı Kur'an'a odaklayacağız. O zaman bu sonuçtan kurtulacağız. Allah'ımız ne güzel söylüyor. Niye? En'am deyince mesela bakın bekar, sığır dediğimiz hayvan en'am bölümünden. Allah en'am o hayvana süt yapacaksın dedi, itiraz etmedi, yapıyor. İnsana o hayvanın sütünü iç de şükret diyor, insan şükretmiyor. Hangisi daha kötü şimdi? Ya. Arıya dedi ki bal yapacaksın, arı itiraz etmedi. Ya Rabbi ben ufacık bir böceğim, ben bu kadar önemli bir işi nasıl yaparım demedi. Peki ya Rabbi dedi. Ve evhâ irabbuke ilen meh. Allah'ın emriyle insanlar yesin diye bal yaptı. İnsan o balı yiyip de şükretmezse, Rabbini tanımazsa o böcekten daha adi, daha aşağılık olmaz mı? Olur, öyledir zaten. Allah bu duruma düşmekten bizleri muhafaza etsin. Ya Rabbi iman ettik. Biz öyle değiliz. Kalbimizi sana bağladık Allah'ım. Gözlerimizi hakka açtık ya Rabbi. Kulaklarımızı ezana, Kur'an'a bağladık ya Rabbi. Öyle olmak istemiyoruz. Öyle olmak istemiyoruz. Ya Rabbi bu güzel nimetimizden alma. Bu mübarek Ramazanlar hürmetine, oruçlar hürmetine, bu ayetlerden gafil olan insanlara da uyanmayı nasip eyle. Onların uyanmalarını bizleri vesile eyle Allah. Evet. Hadi bakalım şimdi nasıl bulacağız, nerede bıraktığımızı bulacağız, bulacağız. Estaizu billah, bismillah. اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ فَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم onlar hakikaten mümindirler أولئك onlar هم onlar El mu'minûne hakka. Hakiki mü'minler. Gerçekten mü'minler. Ya Allah'ımız bazı mü'minlerin mü'minliğini daha şimdiden onaylıyor. Evet, mühürü bastı. Bunlar gerçekten mü'minler. Lehum onlar için vardır. Deracatun inde rabbihim. Onlar için Rableri katında çok özel mevkiler, dereceler vardır. Ve rizkun kerim ve çok kerim rızıklar vardır. Çok kerim. Cömert olan Allah'ın sonsuz rızıkları onlar içindir. Lehum deracatun inde rabbihim ve mağfiratun, mağfiret kelimesini atladım. Ve mağfiratun, mağfiret var onlar için. Yani mümindirler ama bazı yanlışları olmuştur, bazı hataları olmuştur. Hiç onlara bakmamdır. Hiç onları kale almam. Onlar için anormal bir af ilan ederim. Bir daha geri dönmemek üzere bütün kusurlarını affederim, mağfiret ederim ve onlara çok kerim rızıkları nasip eder. Kim bunlar? Merak etmiyor musun? Nedir bunlar? Ne özellikleri var? Onları söylüyor. İki ayet önceden innemel mu'minûnellezîne izâ zikrallâhu vecilet kulûbuhum. Allah'ın bu güzel iltifatlarına mazhar olan müminler öyle insanlardır ki onlar öyle işler yapar ki mesela izâ zikrallâhu vecilet kulûbuhum. Allah anıldığı zaman yanlarında kalplerinde böyle çok tatlı bir hava eser. Vecile, ürpermek demektir. Tatlı bir ürperdi. Böyle bütün hücreleri titrer. Allah, Allah, Allah içi ürperir. Çok güzel bir hale dönüşür. Vecilet kulûbuhum. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu Allah'ın ayetleri ona okunduğu zaman zâdetuhum imanen daha yok mu? Daha yok mu diye imanları böyle artar, artar. Bize iki tane ayet okunsa ya şimdi ya bu zamanda o olur mu, bu olur mu, bunu yapabilir miyiz, bunu edebilir miyiz? Sahabe-i kiram rıdvanullahi teâlâ aleyhi ve cümeyin nelerden vazgeçtiler? Nelerden vazgeçtiler? Puta tapıyorlardı, puta tapmaktan vazgeçtiler. Kabe'nin içinde 365 tane put vardı, hepsini söküp attılar. Biz içimizden bir tane putumuzu atamıyorduk. İçimizde ne putlar böyle dolaşıp duruyor. Para putu, kadın putu, mevki putu, cemaat putu, cemiyet putu, hizip putu, putu putu putu. Bir sürü putlar. Ya Allah muhafaza etsin. Hiçbirinden vazgeçemiyoruz. Ya bırakın onu bunu biz sigaradan bile vazgeçemiyoruz. Değil mi? Puta tapmaktan vazgeçtik. Biz sigarayı bırakmaktan vazgeçemiyoruz. Sonra da başlıyoruz ahkam cezme. Oo şöyle de böyle. İmanları artar. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanları artar. Bir özellik, ikinci özellik. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Sadece Allah'a güvenirler. Hiç başka bir şeye güvenmezler. Eğer bir insan Allah'a güvenirse, bunun çok çarpıcı bir örneği var. Nedir biliyor musun? Ben böyle değilim bir kenara. Hemen peşini söyleyeyim. Allah'ın öyle olmayı bana da size de nasip edecek. Mesela bir para kazandığı zaman sevinmez, bir para kaybettiği zaman da üzülmez. Rabbine güveniyor çünkü gelmiş, umurunda değil ki. Ya. Bunun çok enteresan şeyleri vardır. Yani bunu sağlamak için, bunun doğru olup bende var mı yok mu diye bunu ölçütünü anlamak için bir sürü imtihanlara gireriz çıkarız. Adam akşam Z raporuna basıyor, kasa sayıyor parayı, bakıyor ki işte düne göre biraz surat hemen 5 karış. Eve geliyor, ne kadına bakıyor, ne bir şeye bakıyor, surat 5 karış. Ne oldu? Bugün işler iyi değil. Ne oldu şimdi? Olmadı bu iş. Rabbine güveneceğiz. Tamam mı? Bunun çok uzun uzun anlatımı var. Başka bir başka özellik, gerçekten mümindir bunlar, ben mührümü basıyorum dediği müminlerin özelliklerinden biri de nedir? اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَةِ Namaz olmadan Allah o mührü basar mı? Beş vakit namazlarını cani gönülden seve seve hem huzu hem huşu içerisinde eda ederler. Namazlarını muhafaza eder. Ve mimma razaknahum kendilerine verdiğimiz varlıklarını mutlaka sadece kendilerini düşünmezler de mutlaka olmayanlarla paylaşırlar. Varlıklarını başkalarıyla paylaşırlar. Ve mimma razaknahum. İşte bu beş vasfı kendisinde toplayan, biriktiren insanlar gerçekten mümindirler. Onlar için büyük dereceler var. Allah'ım bizi onlardan eylesin. Onlardan olmak için ne yapmamız gerekiyorsa, kalbimizi nasıl değiştirmemiz gerekiyorsa, amellerimizi nasıl eğip büyük değiştirmemiz gerekiyorsa, öyle değişiklikler yapmayı bizlere Allah nasip eylesin inşallah. Estaizu billah, bismillah. كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل ننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار فمن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود فلن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون فلا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون فلو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتبلوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فاذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فما يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن ينتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم Sen bizim Mevlamızsın Allah'ım. Sen ne güzel Mevlasın. Sen ne güzel yardımcısın. Bize de güzel kul olmayı nasip et. Sen güzelsin Allah şükür. Fakat bizim kulluğumuz ni'mel abd diye Kur'an'da ayetler vardır. Hem de birkaç yerde var. Sad suresinde ni'mel abd yerine gelince göreceğiz inşallah. Yasin suresinden iki sure sonra. Saffat, Sad suresi. Orada var bu tabirler. Ni'mel abd. Eyyub ne güzel kuldur. Süleyman ne güzel kuldur. Davud ne güzel kuldur diye bize Allah'ımız onların güzelliklerini örnek verecek. Ne yaptılar da güzel oldu yerinde görürüz. Allah'ım bizi de o güzel peygamberlerin yolundan ayırmasın. İzinden ayırmasın inşallah. Allah'ın Kur'an'a iman ettik. Kur'an'ın hak dedikleri haktır. Batıl dedikleri batıldır. Helalleri helaldir, haramları haramdır. Böyle iman ettik. Kur'an'a olan imanımızı değiştirmeden, bozgunluğa uğratmadan bu imanı bizlere nasip eyle. Bu imanı muhafaza etmeyi bizlere nasip eyle. Kur'an'ın şefaatine nail eyle. Kur'an'ın şikayetine bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha.